bo inaczej ich kraj zaleją imigranci, którzy na zawsze zmienią oblicze Ameryki. To najważniejsze wybory w historii. Jeśli ich nie wygram, nie będziemy już mieć kraju. Kamala Harris występuje z pozytywnym przesłaniem jedności i wzywa, by zakończyć erę chaosu i podziałów generowanych przez Trumpa. Mamy okazję zamknąć 10-letni okres, w którym Donald Trump chciał nas podzielić. Ostatni dzień kampanii Harris spędzi w dysponującej 19 głosami elektorskimi Pensylwanii, gdzie będzie mieć aż 5 wieców wyborczych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Klimat. Pomimo połowy jesieni pogłębia się susza hydrologiczna. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed suszą na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego w okolicach Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Olkusza i Chrzanowa. Podobne ostrzeżenia są aktualnie dla okolic Krosna, Rzeszowa, a także dla centralnej i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, północno-zachodniej części Podlasia i północy Mazowsza. W zlewniach Pisy na Mazurach, Biebrzy na Podlasiu i Narwi na Mazowszu susza hydrologiczna trwa od połowy czerwca. Oznacza to m.in. niedobory wód powierzchniowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w klimacie sportowym Dariusz Urbanowicz. I od razu sprawdzamy, jak sobie radzi Jasmine Paolini w pojedynku z liderką rankingu tenisistę Kariną Sabalenką w drugim meczu WTA Finals w Riyadzie. No i już sobie nie radzi. 6-3 i 7-5 dla Białorusinki. Mecz trwał półtorej godziny, chociaż Włoszka o polskich korzeniach stawiła zacięty opór, szczególnie w drugim secie. Wcześniej Chin Wenzheng pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakina 7-6, 3-6 i 6-1. Jutro, przypomnę, o 13.30 Iga Świątek zagra z Coco Gauff. Poznaliśmy pary kolejnej fazy Pucharu Polski PZPN. O ćwierćfinały zagrają drużyny z Ekstraklasy. Korona z Widzewem, Śląsk z Piastem i Pogoń z Zagłębiem, ale też zmierzą się drużyny z różnych poziomów rozgrywkowych. Olimpia Grudziądz podejmie ekstraklasową Jagiellonię, ŁKS zmierzy się z Legią, Sandecja z Puszczą Niepołomice, Polonia Warszawa zagra z Wisłą Kraków i największa rewelacja tej fazy, Unia Skierniewice z trzeciej ligi, po wyeliminowaniu Motoru Lublin i GKS-u Katowice zagra teraz ze Śląskim Klubem Ruchem Chorzów. Mówi trener Skierniewickiej Unii Kamil Socha. Los nas nie rozpieszcza, że jak już nam rzeczywiście losuje kogoś spoza ekstraklasy, to oczywiście musi to być jeden z głównych faworytów do powrotu do niej. Także no nie będzie łatwo, bo Ruch Chorzów to bardzo uznana marka, która ma za cel powrót do elity polskiej piłki i na pewno będzie bardzo ciężko. No, tym bardziej, że to znowu zespół, który gra też podobnie do nas, też agresywnie, też stara się zdominować przeciwnika, więc czeka nas ciężkie spotkanie, ale skoro wygraliśmy już dwa takie mecze, to dlaczego mielibyśmy nie marzyć o tym, żeby wygrać kolejne? W rolę środki Marysi do losowania wcielił się były obrońca reprezentacji Polski i Legii Warszawa Jakub Wawrzyniak, przepraszam. Od rana się śmiałem, że zbieram zamówienia na losowanie i bardzo często tutaj właśnie wśród kolegów Polonia Legia, poczekajmy do następnej kolejki. Natomiast tak absolutnie poważnie, ja będę się przyglądał zeszłorocznym finalistom. Pogoń Szczecin myślę, że ma sobie coś do udowodnienia. Pamiętamy doskonale finał, przegrany mecz z przedstawicielem pierwszej ligi z Wisłą Kraków. Wisła Kraków, no jako ostatni zdobywca tego trofeum, również jest na pewno na świeczniku wielu. Natomiast generalnie te wszystkie rywalizacje i przedstawicieli ekstraklasy, a że mamy w sercu coś takiego, że kibicujemy tym teoretycznie słabszym, to myślę, że będziemy spoglądać na wyniki Sandecji i Unii Skierniewicy. A w Ekstraklasie rozpoczął się właśnie mecz GKS-u Katowice z Koroną Kielce po 8 minutach 0-0. Za 2,5 godziny w Lubinie rozpocznie się derby Śląska, Dolnego Śląska. Zagłębie zagra ze Śląskiem Wrocław. Grają w siatkówkę. W tej chwili w Plus Lidze zmagają się Jastrzębski Węgiel ze Ślepskiem Suwałki. Pierwszy set dla Ślepska. Ciekawie się zapowiada ten mecz. O 20.32 żeński mecze Ekstraklasy. Wolej Wrocław z BKS-em Bielsko-Biała i Stal Mielec z Sokołem Mogilno, mówi trener mieleckiej drużyny Mateusz Grabda. Mamy świadomość tego, że jest to rywal, można powiedzieć, sąsiad z tabeli. Będzie to na pewno spotkanie takie jak każde inne. No ja nie będę pompował balonika na pewno specjalnie. Będziemy podchodzili do tego meczu tak jak do każdego. No to jest dla nas tak naprawdę kolejne spotkanie ligowe, więc tutaj na pewno z mojej strony nie będzie jakiejś dodatkowej presji. Presja myślę, że jest w każdym meczu, tak jak zawsze powtarzam. Czy gramy z drużyną topową, czy gramy z drużyną troszeczkę tytułowaną niżej tabeli. Myślę, że nie ma co na to patrzeć. Kolejny serwis sportowy w Trójce za 3 godziny. A do tego czasu, znaczy wieczorem, pogodnie, nocą deszcz lub mrzawka możliwe na południu i zachodzie, noc z przygruntowymi przymrozkami w dolinach karpackich do minus 8, na wschodzie do minus 4 stopni, ale około 0 w centrum do plus 7 na zachodzie i na północnym zachodzie. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami, a nad morzem może padać deszcz. Jutro od 3 stopni na Podhalu, 6 na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i na Górnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed 18 mówiliśmy, że będą zmiany w lekcjach WF-u. Co Państwa zdaniem powinno zmienić się właśnie na WF-ie? Dzieci są bardzo przebodźcowane. Mam sporo dzieci, które są bardzo aktywne fizycznie. Mój syn gra w lidze fińskiej hokeja, bo ja tego dopilnowałem. Wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz. Zabierz laptop i daj piłkę. Albo krążek. Krążek w tym przypadku i kij. Tak, zdecydowanie. Hokej, super sport na początek. Fińska można, liga. Jak już dzieci zaczynają chodzić, można je postawić na łyżwy. To jest naprawdę dobry sport. Polecamy. 14 minut po godzinie 18. No niby naturalna, a szkodliwa dynia w lesie. To nie nietypowe widoki, zagrożenie. Niestety część amatorów Halloween zwiedziona zachętami w internecie właśnie teraz wyrzuca te warzywa do lasu, wierząc, że robi dobrze. Nic bardziej mylnego. Kuba Witkowski wyjaśni dlaczego. Najpierw Halloween i dynie przed domami. Teraz już po święcie dynie w lesie. Ponieważ pojawiają się w przestrzeni publicznej takie porady, żeby te dynie, które nam zostaną, wyrzucić do lasu. Anna Choszcz-Sędrowska z Lasów Państwowych. To nigdy nie jest dobry pomysł. Tego nie robimy. Dlaczego? Dlatego, że dynia w środowisku leśnym jest gatunkiem obcym, który może być szkodliwy dla ekosystemu. I to zarówno samego lasu, jak i zwierząt. Ten pokarm nie jest dla nich zbyt zdrowy. Daniel Mróz, przyrodnik i autor podcastu Bliżej Lasu. Dynie, które często znajdują się w lesie, są od środka osmolone, opalone od różnego rodzaju świeczek, od wosku, ale też bardzo mocno spleśniałe. Taki posiłek może wręcz zaszkodzić zwierzętom, zamiast im pomagać. Co więcej, takie podkarmianie powoduje też przyzwyczajanie zwierząt do obecności ludzi, co potem kończy się... Uciekaj, dzik! A jakże paradą dzików czy łosi w środku miasta. Ale to nie wszystko. Dynie najczęściej są wydrążone, w związku z tym mają małe otwory i małe zwierzęta, na przykład nieduże sarny, mogą włożyć tam głowę i mogą zostać po prostu uwięzione. Widziałam ostatnio taki film w internecie, kiedy właśnie sarna nie mogła się z takiej dyni wydostać. Okazuje się, że nie tylko dynie są problemem w lesie. Zdarzyło się, że leśniczy znalazł w lesie kilka palet jajek, bo może ktoś pomyślał o tym, że to też jest przecież biodegradowalne, więc się w lesie rozłoży, a także 500 kg rybich wnętrzności. To oczywiście skrajne przypadki. Warto jednak pamiętać, że wyrzucenie choćby tylko ogryzka czy pestki po owocu nie pozostaje bez znaczenia. Las to nie jest kompostownik. Kompostownik mamy u siebie najczęściej na podwórku, mamy też pojemnik na bioodpady, jeżeli mieszkamy w mieście i nie wyrzucamy do lasu bioodpadów, bo one mogą szkodzić zarówno zwierzętom, jak i roślinom. Może się bowiem zdarzyć, że zupełnie nieświadomie wpłyniemy na miejscową bioróżnorodność. To są całe łańcuchy zależności ekologicznych. Tak jak w starych architekturach taki jeden kamień na środku sklepienia trzymał całe sklepienie w całości, tak samo są gatunki w przyrodzie, które jeżeli on zabraknie, tak samo jak tego kamienia łączącego całe sklepienie, to wszystko się zawali. Dlatego żelazna zasada miłośników górskich wycieczek obowiązuje także w lesie. Co ze sobą przyniosłeś, zabierasz z powrotem. Kto to w ogóle wymyślił po Halloween? Siu, dynie do lasu. Ludzie, przypominamy, las to nie kompostownik. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, its loneliness is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but see. Your soul is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but see. Your soul is a fragile thing. Love is my everything, but nothing you can do to change the end. promise me forever. And you say it won't be wrong, but it's too late now for me to just forget. I never thought I'd lead to feel regret for all I never was, for all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you leave me is a lie. I feel so wrong. You promised me forever. You say it won't be wrong. There's something you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. Your soul is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. This love is my everything, but nothing we can do to change the end. Dekior w audycji popołudniowej, 21 minut po godzinie 18. Dzień bez bęcków, chociaż po zachodzie słońca dniem straconym. Słucham audycji odnośnie dyń i pan redaktor pozwolił sobie powiedzieć, że nie wolno wyrzucać tych warzyw do lasu. Wszystko się niby zgadza, tylko dynia jest owocem, a nie warzywem. Rozwija się z kwiatu, podobnie jak pomidor, podobnie jak ogórek, podobnie jak bakłażan. Zaliczana do owoców oczywiście, ale w powszechnym odbiorze raczej mocno, że tak powiem, zakorzeniona jako warzywo i pewnie w takim dziale w sklepie możemy ją znaleźć. No nie zmienia to sytuacji, że dynia jednak jest królową jesieni. Zapraszamy do Trójki. Teraz sprawy poważne. Mołdawia nadal będzie mieć prozachodnią i prounijną prezydentkę, bowiem na kolejną kadencję została wybrana Maia Sandu. Wygrała zdecydowanie, choć jeszcze 2 tygodnie temu nie wydawało się to wcale takie pewne. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Gdy ogłoszono wyniki wyborów prezydenckich, w sztabie Maii Sandu zapanowała euforia. Choć wstępne wyniki wskazywały niewielką przewagę jej prorosyjskiego rywala Aleksandra Stoyanoglu, to było wiadomo, że to się odwróci. Z opóźnieniem spływały bowiem głosy oddane przez Mołdawian mieszkających za granicą, a ci w dużej większości popierają prozachodnie ugrupowania. Gdy komisje wyborcze z zagranicy przesłały do Mołdawii swoje protokoły, okazało się, że Maia Sandu wygrała głosowanie o ponad 10 punktów procentowych. Mołdawia wygrała, Mołdawianie wygrali. Mołdawianie pokazali, czym jest demokracja. Te wybory trafią do podręczników historii. Mołdawia i jej godna przyszłość zostały uratowane. Mołdawska diaspora, jesteś wspaniała. Mołdawianie mieszkający za granicą po raz kolejny pokazali, że mają swoją ojczyznę głęboko w sercach. W komisjach wyborczych ulokowanych w mołdawskich placówkach dyplomatycznych na świecie zagłosowało ponad 330 tysięcy osób. To absolutny rekord w historii Mołdawii. Niemal co piąty głos w tych wyborach został oddany poza krajem. Aby zagłosować, Mołdawianie stali w wielogodzinnych kolejkach, a czasem podróżowali nawet setki kilometrów. Jak tłumaczy Jakub Bielamowicz z Instytutu Nowej Europy, ogromna mobilizacja mołdawskiej diaspory była odpowiedzią na to, że w pierwszą turę wyborów prezydenckich ingerowała Rosja, która kupowała głosy czy finansowała zastraszanie zwolenników Maii Sandu. Jak dodaje ekspert, według szacunków mołdawskiej policji, Rosja wydała na to, aby wpłynąć na wyniki wyborów w Mołdawii, prawie 40 milionów dolarów. Takie są właśnie szacunki, jeśli chodzi o te wydatki na rzecz kupowania głosów, wspierania kandydatów startujących przeciwko Sandu, a jednocześnie wydatki kampanii wszystkich 11 kandydatów, którzy startowali w tych wyborach prezydenckich, szacuje się około na 2 miliony dolarów łącznie. Tu mamy w zasadzie 20-krotność tego, co kosztowała kampania. Wszystkich kandydatów wydano na działania, że tak powiem, zaburzające przebieg procesu wyborczego. Po wygranej sił proeuropejskich, które 2 tygodnie temu triumfowały też w referendum na temat wpisania do preambuły mołdawskiej konstytucji planu wstąpienia do Unii Europejskiej, z Brukseli popłynęły gratulacje. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała o wyjątkowej sile mołdawskiego narodu. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell o determinacji Mołdawian, którzy nie pozwolili podkopać ich demokracji, a przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, o wielkiej odwadze Maii Sandu. Jak mówi były polski ambasador przy Unii Europejskiej Marek Grela, Mołdawia jest dla Zjednoczonej Europy bardzo ważna. Mołdawia leży między Ukrainą, Rumunią. Jest krajem, który o niepodległość walczył ciężko w latach transformacji po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jest to kraj bardzo ważny, ważny dla sąsiadów i ważny dla całej Europy. Mołdawia ma już status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej oraz zgodę na rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Te jednak jeszcze

Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Do 13 grudnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w konkursie Centra Wiedzy o Dostępności. Jego efektem ma być uruchomienie nowych centrów w tym obszarze lub poszerzenie działalności centrów już istniejących. Na dofinansowanie projektów uczelni NCBR przeznaczy łącznie 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Za oknem coraz zimniej? Ogrzeje Cię gorąca oferta Mercedes-Benz na wyjątkowe samochody dostępne od ręki. Wejdź na najwyższy poziom komfortu, stylu i nowoczesności spod znaku trójramiennej gwiazdy. To najlepszy moment, by spełnić marzenie o zakupie nowego Mercedesa. Odwiedź autoryzowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj, liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Działaczka społeczna zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów zginęła w 2011 roku. Badano trzy wersje. Zabójstwo, samobójstwo i nieszczęśliwy wypadek. Zdaniem prokuratora żadnej z tych wersji nie można jednoznacznie, bezsprzecznie potwierdzić ani wykluczyć. Igły krawieckie były w cukierkach zebranych podczas Halloween przez 11-letnie dziecko w Bogatyni na Dolnym Śląsku. To kolejne takie zgłoszenie. Wcześniej ostre przedmioty znajdowano w słodyczach w Wielkopolsce i na Pomorzu. Policjanci prowadzą postępowania pod kątem bezpośredniego narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W stolicy Gruzji, Tbilisi, rozpoczyna się demonstracja opozycji. Ludzie gromadzą się w alei Rustavelego. Są też oddziały policji. Ulica została wyłączona z ruchu. Partie opozycyjne zamierzają w trakcie wiecu ogłosić plan wymuszenia na rządzie powtórzenia wyborów parlamentarnych. W ocenie opozycji prezydent Salome Zurabiszwili wyniki głosowania zostały sfałszowane przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie przy współudziale rosyjskich służb. Więcej informacji o 19. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Będą zmiany w zwolnieniu L4. Projekt zmian pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Chory będzie mógł niedługo wyjść z domu do sklepu, na pocztę czy do lekarza. ZUS nie będzie mu też groził wstrzymaniem wypłaty, jeśli podpisze list przewozowy albo listę płac, a nawet chory będzie mógł u jednego pracodawcy pracować na zwolnieniu, a u drugiego właśnie wziąć L4. To zmiana mentalności, w której chory obawia się kontroli ZUS-u, mówi Małgorzata Janas ze Stołecznej Okręgowej Rady Adwokackiej. Sankcją za to jest odebranie nam tego zasiłku. Sądy łagodniej do tego podchodzą, natomiast stres związany chociażby z koniecznością na przykład odwołania się od tej decyzji ZUS-u, czy też czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądowe jest czymś niepożądanym. Małgorzata Janas dodaje, że projekt rozwiewa różne wątpliwości przedsiębiorców. Był taki dylemat u przedsiębiorców, czy jeżeli podpiszą listę płac albo podpiszą fakturę na zwolnienie, to czy to będzie już wykonywanie pracy i w tym samym wykorzystywanie tego zwolnienia niezgodnie z przeznaczeniem. Pojawia się taka możliwość na przykład wyjazdu za granicę celem podjęcia leczenia na zwolnieniu. Były co do tego wątpliwości. Teraz również to zwolnienie może przewidywać taką możliwość. Dodajmy, że na razie nie wiadomo, kiedy projekt zmian w kodeksie pracy miałby trafić pod obrady parlamentu. Jest postępowanie Urzędu Antymonopolowego przeciwko firmie zrzutka.pl, a także postępowania wyjaśniające wobec serwisów pomagam.pl i siepomaga.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy popularne platformy zrzutkowe działają zgodnie z prawem. Czy manipulacją nie jest choćby automatyczne zaznaczanie kwoty wsparcia dla samego serwisu jako procentu od kwoty wsparcia danej zbiórki. połowie przyszłego roku mają zacząć działać dwa nowe państwowe fundusze. Przy pomocy unijnych pieniędzy mają wspierać innowacyjność firm. Zapowiedziała to w czasie ogólnopolskiego szczytu gospodarczego w Warszawie minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pierwszy jest to Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych, który specyficznie będzie nacelowany na wsparcie biotechnologii, technologii cyfrowych, czystych i zasobooszczędnych technologii. Początkowy kapitał wsparcia to będą 4 miliardy złotych. Dodajmy, że w ubiegłym roku zaledwie 14% małych i średnich firm wprowadziło jakąkolwiek innowację. Na dzień przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych na rynkach panuje ogromna zmienność. Główna ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek, mówi, że ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa jest traktowane przez inwestorów jako większe ryzyko dla gospodarki światowej. Zapowiedzi Donalda Trumpa są o tyle niepokojące, że jeżeli powprowadza cła na wprowadzane do Stanów Zjednoczonych produkty, czy to z Europy, czy z Chin, będzie to najprawdopodobniej skutkowało podwyższoną inflacją w Stanach Zjednoczonych, no co oznaczałoby oczywiście, że rezerwa federalna będzie musiała albo zatrzymać się z obniżkami stóp procentowych, albo być może nawet w skrajnych sytuacjach powrócić do jakichś podwyżek stóp procentowych. W nerwowym oczekiwaniu na wybory za oceanem dziś w ciągu dnia tracił m.in. złoty i pozostałe waluty naszego regionu, ale po południu złoty nieco odrabia straty. Za franka płacimy 4,64, za euro 4,36, za funta 5,18. Dolar kosztuje równe 4 zł, a WIG20, to już giełda, zakończył dzień ponad 2% na plusie. Jutro w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno z rozpogodzeniami, a nad morzem może padać deszcz. Jutro od 3 stopni na Podhalu, 6 na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 11 stopni na Wybrzeżu i Górnym Śląsku. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za kilka dni zespół ekspertów rozpocznie pracę nad przygotowaniem nowej podstawy programowej lekcji wychowania fizycznego. Szykuje się rewolucja w lekcjach WF-u. Pan Paweł napisał: mówi się o wielkich rzeczach, a w szkole w mojej wsi, to Szczodrkowice, gmina Skała, powiat krakowski, po prostu nawet nie ma sali gimnastycznej. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. rozglądamy się za wzorcowymi lekcjami WF-u. A gdzie tu szukać inspiracji? Jeśli chodzi o orliki, to widzę, tętnią życiem. Dzieciaki ćwiczą, tylko zawsze zastanawiam się, ile jest tych dzieci potem ćwiczących na zajęciach WF-u. A, znam takie klasy sportowe, które nie cierpią piłki nożnej. No, taka ciekawostka. 20 minut pozostało do godziny 19. Ruszył sezon grzewczy, a z nim pierwsze kontrole materiałów, którymi palimy w piecach. Straż Miejska w całym kraju sprawdza, czy niedozwolone odpady nie są spalane. No, niestety jest z tym różnie, przyznają mieszkańcy Puław. Tutaj to każdy chyba ma gazowe, ale tam po tamtej stronie, no to jak się wieczór robi, to czujcie. No smród, no o zaduch, no przecież czym kto może, tym pali, nie? Wieczorami najgorzej? Tak, no bo wtedy rozpalają. Jak z zachodu jest wiatr, no to wie pan, to jak pan okno otworzy, żeby wywietrzyć, to czuje, że coś nie tak. No. To raczej nie drewno, ani nie węgiel. No, tylko co kto ma. Sklejka, nie sklejka. Komisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Puławach. Ten problem powtarza się od lat i te zgłoszenia wpływają do nas od lat. Nie jest tego dużo. W przypadku, kiedy zgłoszenie dotyczy Puław, korzystamy z pomocy Straży Miejskiej. Strażnicy mają odpowiednie urządzenie, które jest w stanie przeanalizować skład tego dymu, ale nie zawsze musi to być urządzenie. Ono nie jest wymagane, nie jest konieczne, ponieważ policjanci, którzy przyjadą na interwencję, są przecież w stanie naocznie sprawdzić, czym ktoś w piecu pali. Jeżeli ktoś rzeczywiście pali śmieciami, no to wtedy popełnia wykroczenie. Tomasz Jaraszek, Straż Miejska w Puławach. Jeżeli takowe zgłoszenie wpłynie, strażnicy jadą na miejsce i przeprowadzają kontrolę. Jak taka kontrola wygląda? W pierwszej kolejności urządzeniem pomiarowym bada się jakość powietrza. Jest to stężenie tych pyłków PM2,5, PM10. Jeżeli norma jest przekroczona, wówczas strażnicy wchodzą na teren danej nieruchomości. Kontroluje się miejsce, gdzie jest piec i pomieszczenia przyległe, czyli tam służące do gromadzenia opału. Czy można palić? A czym nie można? No można, wiadomo, legalnymi materiałami, drewnem czy też węglem. Nie wolno spalić, wiadomo, śmieci, czyli tych butelek, ubrań, jakiegoś oleju przepracowanego, czy też opon. Niektórzy próbują palić na przykład płyty meblowe, co miało miejsce kilka lat temu. W tamtym roku widać było, że ludzie palą. W tej chwili z kominów dymu nie ma. No my sami również palimy gazem. Zobaczymy, jak będzie, jak zaczniemy płacić za gaz i liczyć, bo to różnie może wyjść. Możemy być pełni idei, a w portfelu pusto. Mieszkam na piętrze, na balkon często wychodzę. Nie widzę jakiegoś dymu z kominów. Ewentualnie to chyba to jest jakiś rodzaj pary z pieców gazowych, taka mgiełka. Ja od dawna już gaz używam tylko do ogrzewania budynku. No ale widzę na fakturze budynku, wie pan, czarny jest, podymie. No jest jak jest. Musimy pamiętać o tym, że za niewłaściwe korzystanie z pieców czy kominków może grozić mandat karny w wysokości 500 zł, a kiedy sprawa trafi do sądu, będzie to grzywna nawet do 5000 zł. I jeszcze jedna ważna uwaga, palenie śmieci jest wykroczeniem i to niezależnie od tego, czy pali osoba prywatna, czy firma prowadząca działalność, o czym przypomina Łukasz Grabczak, który zainteresował się tym, czym palimy. Za 17 minut 19. Amerykanie głosują, a czy nas, Polaków, obchodzi, kto wygra wybory, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i czy wiemy, czemu to tak ważne? Przed chwilą dzwonił pan, który powiedział, że popiera Donalda Trumpa, ponieważ jest stabilny. Tak mnie rozśmieszył tym zdaniem jak nikt do tej pory. Wystarczy posłuchać, co mówią na temat Trumpa ludzie, którzy z nim współpracowali w Białym Domu. Większość jego byłych współpracowników w jego administracji negatywnie wypowiada się o Trumpie. Wystarczy posłuchać. Trump to jest przeciwieństwo stabilnego. Posłuchać już, nie tylko poczytać choćby zakamarki Białego Domu Marka Wałkuskiego na naszej antenie, także w mediach społecznościowych. Polecamy. No, słyszymy, śmiech to zdrowie, nie tylko ruch i to nie jedynie na lekcjach WF-u. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek. Za 13 minut 19. Audycji popołudniowej teraz osobliwe towarzystwo. Gęś, Kaczka i Kundelek ze swoim opiekunem Dariuszem Brzeskim przyjechali z Kłodzka do Łodzi. Zwierzęta pomogły przetrwać trudne momenty w życiu swojemu opiekunowi, a teraz podróżują po całej Polsce, edukując i udowadniając terapeutyczną moc zwierząt. A nasza reporterka spotkała niecodziennych turystów i towarzyszyła im podczas zwiedzania Łodzi. Mamy gąskę sany, naszą rodzimą, i to też propagujemy. Odmianę już zanikającą, jak wiele innych, gąski siodłatej. Gąski, która jest w Marii Konopnickiej koszałku opałku. Jak Marysia pasie gąski, to właśnie pasie takie gąski siodłate. I kaczuszkę Wirka, która jest kaczką staropolską. I naszego rodzimego pieska Kundeliczka Kundeliniego. I to jest nasza ekipa. Taka rodzina wielogatunkowa. Tak, dosłownie. Niecodzienny widok, zwłaszcza, że wydają się oswojone. Tak, właśnie, bo to jest jedna taka rzecz, którą też propagujemy i zwiększamy świadomość, że wszystkie zwierzęta, jeżeli podzielimy się z nimi opieką, w tej erze szczególnie betonozy obecnie, miłością, ciepłem, to one nam to zwrócą i ptaki się bardzo przywiązują. To jest właśnie takim głębokim zaskoczeniem dla wielu, że ptaki nawiązują taką głęboką więź, szczególnie takie odmiany jak gęsi, które są zwierzętami towarzyskimi, stadnymi, rodzinnymi. Dla nich to jest bardzo ważne. Ta gąska sany, ona krzyczy, jak mnie nie ma, winuje mi plecaka, tak. Chyba na kogoś krzyknęła. Wita się, ona się tak wita. Lubi pociąkać sznurówki. Tak, jest niesamowicie towarzyszka. Robimy też takie spotkania edukacyjne, czytamy wiersze Brzechwy, Tuwima, robimy to też w kawiarniach. Co takie spotkania mają na celu? Takie spotkania mają na celu przybliżenie zwierząt, natury, przyrody, bo to, że one się stały takie egzotyczne teraz dla wielu ludzi, jest przykładem, jak nam tego brakuje. Kochamy właśnie spotkania z osobami niepełnosprawnymi, osobami w różnego rodzaju kryzysach. Jeździmy też po domach opieki społecznej i schroniskach, bo takie osoby, które są w trudnych sytuacjach, one się najbardziej radują właśnie. To im przynosi uśmiech i też, że rozmawiamy, jest bardzo symboliczne, bo one odnawiają jakby taką siatkę społeczną, która nas kiedyś łączyła. Ja tutaj też mogę dostrzec wokół, ile jest uśmiechów. Tak, absolutnie. Bo to jest symboliką tego, że te zwierzęta kiedyś były nam bardzo bliskie. Były u każdej babci, dziadka, a teraz dzieci często mylą gąskę z łabędziem albo z bocianem, proszę sobie wyobrazić. I to one też stały się trochę takimi celebrytkami. Były na śniadanie, w Dzień Dobry w TVN-ie. Można ją pogłaskać? Z nią najlepiej przykucnąć. I wystawić jej rękę. Nie ugryzę? Nie, bo ona właśnie tak pociąga. Sprawdźmy, Patryk. Piękne, osobliwe towarzystwo. Gęś, kaczka i kundelek ze swoim opiekunem. A temu towarzystwu przyglądała się nasza reporterka Joanna Karp.